मौसम एडजस्ट करता है, चांद भी तो तारों के संग एडजस्ट करता है, सूरज भी तो बादलों के संग एडजस्ट करता है, चांद भी तो तारों के संग एडजस्ट करता है। लाइफ नहीं है फेयर, करना सीख ले शेयर, लाइफ नहीं है फेयर, करना सीख ले शेयर। Just